www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزو, انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے, حتیٰ کہ اس کے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوتے, یہ بغیر کپڑوں کے دنیا میں قدم رکھتا ہے. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ وحدہ لا شریک اس کی ضرورتوں کو اس کے تقاضے کے مطابق دنیا میں آنے کے بعد پوری کرتا رہتا ہے. مشرکین مکہ جو اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اس کی دو وجہ مفسرین نے لکھی. ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ ان کو یہ فکر تھی کہ ہمارے بچے اگر پیدا ہوں گے تو ہماری روزی روٹی میں شریک ہوں گے, اور وہ اپنی روزی روٹی میں شریک کرنا نہیں چاہتے تھے. بہت غلط سوچ تھی یہ تو, کہ اپنی روزی روٹی میں شریک ہونے کے لیے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے. حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر اس کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں تمہارے مقدر کی روزی دیں گے, ان کو ان کے مقدر کی روزی دیں گے. بعض لوگ اپنی اولاد کو جو قتل کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ خیر ہماری زندگی تو کسی طرح گزر جائے گی, لیکن ہماری غریب اولاد کیا کرے گی, یہ کہاں سے کھائے گی, یہ کہاں سے لا کر زندگی گزارے گی. حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کا بھی قرآن میں جواب دیا, نحن نرزقہم وإیاکم. دو آیتیں ہیں یہ الگ الگ, ہم ان کے مقدر کی روزی ان کو دیں گے, تمہارے مقدر کی روزی تم کو دیں گے. دنیا میں آنے والے ہر انسان کی روزی وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے. بخاری شریف کی مفتی صاحب تشریف لائے, میں تو انتظار میں تھا کہ آپ ہی کی بات ہوتی سب سے پہلے. بخاری شریف میں روایت ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتہ جو اس بچے کے اوپر اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ اس کا وقت پورا ہو رہا ہے, میں اس کو دنیا میں لاؤں, تو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ جی اس کو دنیا میں لاؤ. تو پھر وہ فرشتہ سوال کرتا ہے کہ اچھا اے اللہ, میں اس بچے کی عمر کتنی لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس کی عمر اتنی. اچھا اس کا رزق کتنا لکھوں؟ تو اس کا رزق بھی اللہ لکھوا دیتا ہے. اچھا شقیون اور سعید, یہ بدبخت بنے گا یا نیک بخت بنے گا؟ اللہ کی طرف سے لکھا جاتا ہے کہ یہ بدبخت بنے گا یا نیک بخت بنے گا. لیکن یاد رکھو, اللہ کے لکھنے سے ہم بدبخت نہیں بنے, ہم بدبخت بننے والے تھے اس کو اللہ نے لکھا ہے. یہ مسئلہ یاد رکھے, ورنہ کئی تقدیر کے باب میں تم یہ سمجھ لو کہ جب اللہ نے لکھ دیا تو ہم بدبخت بن گئے. نہیں, ऐसा नहीं है, हम जैसे बनने वाले थे अल्लाह इस तरह हमारा मुकद्दर लिखवाता है। हम दुनिया में आकर ख्वाहिशात के ताबे चलने वाले थे तो अल्लाह उसी तरह लिखवा देता है, और अगर हम नेकी करने वाले थे तो अल्लाह इसी तरह लिखवा देता है। तो कहते हैं कि शकी लिखूं या सईद लिखूं, अल्लाह अलीमुम बिदाति सुदूर, उसका इल्म दाइमी अजली अबदी वो लिखवा देता है कि ये शकी बनेगा या सईद बनेगा। तो रिस्क, उम्र, इन सारी बातों को मुकर्रर करके बंदे को दुनिया में अल्लाह भेजता है। ये दुनिया में जैसे ही कदम रखता है, तो ज़ईफ रिवायतों में है, रिवायत ज़ईफ है लेकिन फजाइल के बाद में उलमा ने इसे कबूल किया है, मजमा उज़्ज़वाइद की रिवायत है, अल्लामा नूरुद्दीन हैसमी ने इसको नकल फरमाई कि बच्चा जैसे ही दुनिया में कदम रखता है और दो घंटे होते हैं और मां अपने सीने से इसको लगाती है और ये दूध पीना शुरू कर देता है। रिवायत में है कि अल्लाह ताला उस मौके पर एक सवाल करता है इस पैदा होने वाले बच्चे से कि मेरे बंदे न तो स्कूल में गया न तो ये स्कूल, कॉलेज के अल्फाज तो मैं बोल रहा हूं, मतलब ये है कि तूने कोई तालीम नहीं ली, न तो स्कूल में गया न कॉलेज में गया न मदरसे में गया न मकतब में गया, तुझे अभी दुनिया में आए हुए दो घंटे हुए और दो घंटे में तूने मां के सीने से मुंह लगाया और दूध खींचना शुरू कर दिया, बता मेरे बंदे तुझे खाने का तरीका किसने सिखाया? पैदा होते ही हम तो किसी स्कूल में नहीं गए थे, ये खाने का तरीका हमको सिखाया किसने? अल्लाह ही ने सिखाया। इसीलिए जो बारी ताला बगैर इल्म के, बगैर हाथ पांव मारे, बगैर दुकान खोले हुए, बगैर खेती किए हुए बचपन में खिला रहा है, वो अल्लाह बचपन में भी खिलाएगा, ये उसकी तरफ से निजाम है। फिर जैसे जैसे बंदा बड़ा होता चला जाता है, अल्लाह जल्ला शान हो इसकी जरूरतों को पूरी करते रहते हैं, उसके तकाजों को पूरा करते रहते हैं। मैंने कल ही तरकेसर में एक बात कही कि कुरान करीम में ताला जल्ला शान फरमाते हैं वहुवल गफूर उल वदूद, तो गफूर के बाद वदूद लाया। गफूर मुबालगा का सेगा है जिसका माना बहुत मगफिरत करने वाला, और वदूद भी मुबालगा का सेगा है बहुत मोहब्बत करने वाला। तो गफूर के बाद वदूद लाया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इशारा किया कि मैं मगफिरत इसलिए कर रहा हूं कि मैं तुझसे मोहब्बत कर रहा हूं, अगर मैं तुझसे मोहब्बत न करता तो तुझे माफ भी न करता। अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए मगफिरत के वादे किए हैं वो इसी बुनियाद पर किए हैं कि वो हमसे मोहब्बत कर रहा है, और उसकी मोहब्बत को कौन समझ सकता है? अजीब व गरीब उसकी मोहब्बत है, वो अपने बंदों से जो प्यार करता है, वो अपने बंदों से जो मोहब्बत करता है। रिवायतों में उसकी मोहब्बतें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई, सही है की रिवायत है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मैं आखिरी जहन्नमी को जानता हूं, जो सबसे अखीर में जहन्नम से निकलेगा होगा वो ईमान वाला, लेकिन चूंकि गुनाह बहुत होंगे उसके इसलिए सबसे अखीर में वो जहन्नम से निकलेगा, अल्लाह ताला उसको निकालेंगे और जहन्नम से थोड़े आगे एक दरख्त अल्लाह उगाएगा और उसके नीचे उसको खड़ा करेंगे। वो कुछ देर अपना बैठा रहेगा, उसके बाद हक ताला चूंकि इसको जन्नत पे ले जाना चाहते हैं तो कैसे ले जाएंगे? अल्लाह की रहमत, उससे आगे थोड़े दूर अल्लाह एक दरख्त और उगाएगा, तो ये बंदा थोड़ी देर तो सब्र करेगा, उसके बाद कहेगा कि अल्लाह मुझे उस दरख्त के करीब भेज देना, तो अल्लाह ताला कहेगा आइंदा तो नहीं मांगेगा तू मुझसे? तो वो कहेगा भला व इज्जत का या रब्बी, ए अल्लाह तेरी इज्जत की कसम में आगे सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला कहेगा अच्छा जा उस दरख्त के नीचे चला जा। थोड़ी देर होगी अल्लाह एक दरख्त और उससे आगे निकालेगा, अल्लाह ही निकालेगा, तो वो कहेगा कि सब्र करने के बाद कहेगा अल्लाह वहां भेज देना। अल्लाह ताला कहेगा आइंदा कुछ नहीं मांगेगा? कहा नहीं, तेरी इज्जत की कसम में नहीं, अल्लाह उसको वहां भेज देगा। थोड़ी देर के बाद अल्लाह और एक दरख्त उगाएगा जो बिल्कुल जन्नत के करीब होगा, फिर वो सवाल करेगा, अल्लाह ताला उसको वहां भेज देगा। اب جب اس کے قریب پہنچا تو جنت سامنے نظر آئی، چہل پہل نظر آئی، اندر میں وہ کھانا پینا نظر آیا، وہ مسحریہ نظر آئی، اور وہ روم اور وہ کمرے اور وہ ساری چیزیں جب اس کو نظر آئے گی تو وہ یوں کہے گا کہ اللہ اندر ہی بھیج دینا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو عجیب و غریب ہے، تو بار بار میری ذات کی قسم کھا کر قسم توڑ دیتا ہے. تو وہ کہے گا اللہ آگے کچھ نہیں مانگوں گا. اس روایت کو جب بیان فرما رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں ارے تم مجھے پوچھتے نہیں میں ہنستا کیوں اس روایت کو بیان کرتے ہوئے. تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ہنستے کیوں ہیں؟ فرمایا میرا نبی اس روایت کو بیان کرتے ہوئے ہنس رہا تھا اور ہم نے نبی کو پوچھا تھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا اللہ ہنس رہا ہے. اس کو بیان کرتے ہوئے میں اسی لیے اس روایت کو حدیث زہق کہا جاتا ہے، یعنی مفسرین اور محدثین اس کو ہنستے ہوئے بیان کرتے ہیں اس لیے کہ اوپر سے ہنستے ہوئے چلی. اب اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ اچھا جا میں نے تو اس کو جنت دے دی. اچھا کتنی دی؟ اللہ کہے گا کہ جس دنیا میں تو بسیرا کر کے آیا ہے اس دنیا کی 10 گنی دنیا تجھے دی. اشرۃ امثالہا کے الفاظ ہے روایت، 10 گنی. صرف لوارا جتنی نہیں، صرف سورت ضلع جتنی نہیں، صرف گجرات جتنی نہیں، صرف ہندوستان جتنی نہیں، ایسی 10 دنیا میں نے تجھے دی. تو وہ بندہ یہ سوچے گا رب کریم یہ کیسے مجھے اتنی بڑی اندر میں جگہ مل جائے گی. اس کے دل کے خیال یہ ہوں گے کہ میں تو سب سے اخیر میں آیا ہوں، مجھ سے پہلے تو سارے، چونکہ آخری جہنمی ہے نا یہ. جیسے میں اس کی مثال طلبہ کو دیتا ہوں، جب مسلم میں یہ روایت آتی ہے کہ کہیں شادی ہو، نکاح ہو، اور ہم شادی میں جا رہے ہو، ٹریفک لگ گئی اور پہنچنے میں دیری ہو جائے، اور دوپہر میں 2 بج جائیں، تو دل میں خیال گزرتا ہے کہ پوپراج مل ہے ہوئے تو سب ختم ہو چکا ہوگا، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ اخیر میں ہوں میں. تو وہ بھی وہاں یہ سمجھے گا کہ میں اخیر میں ہوں، سارے لوگ تو پہلے جا چکے ہیں مجھ سے، تو میرے لیے کیا ہوگا. یہ سوچ کر وہ اللہ کو جو سوال کرے گا، روایت میں اللہ کے نبی وہ سوال بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو یوں کہے گا اتسخر بی وانت الملک. اللہ تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ بادشاہ تو رعایا سے مذاق نہیں کرتا، تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے. بادشاہ تو شان والا ہوتا ہے، وہ کوئی رعایا سے مذاق تھوڑی کرے. اس پر اللہ ہنسیں گے، بندے کے جملے پر اللہ ہنسیں گے کہ لو میں نے اس کو جنت دی تو یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. تو حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جا تو صحیح اندر، میں جو کہہ رہا ہوں اتنی تجھے جگہ ملے گی. وہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی جگہ عطا فرمائیں گے. آپ انداز لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو کس طرح معاف کرے گی. ایک روایت میں ہے کہ 2 ایمان والے گنہگار ہوں گے، دونوں کے اتنے کثیر گناہ ہوں گے، اتنے کثیر گناہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ دونوں سے کہیں گے جاؤ جہنم میں، سزا بھگتو پہلے. تو ایک کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، اور ایک دوڑتا ہوا جہنم میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے اس کو بلائیں گے، ادھر آ، میرا حکم نہیں سنا تو نے، جا جہنم میں. وہ تیرا دوست دوڑتا ہوا چلا گیا، تو بار بار مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ یوں کہے گا میرے رب میں نے دنیا میں تیری رحمت کے تذکرے بہت سنے تھے، میں نے سنا تھا تو بڑی رحمت والا ہے، بڑے کرم والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو میں آج تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تجھے مجھ پر رحم آتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے رحم پر تجھے اتنا اعتماد کا؟ جی ربی. تو اللہ کہیں گے اچھا جا میں نے اسی رحمت کے صدقے میں تجھے معاف کر دیا. اب وہ جو دوسرا دوڑتا ہوا چلا گیا، اللہ اس کو بلائیں گے کہ تیرے بھائی کو میری رحمت پر اعتماد تھا، تجھے اعتماد نہیں تھا، تو کیوں دوڑتا ہوا چلا گیا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ میں نے یہ سوچا کہ ساری زندگی تو نافرمانی کر کے آیا ہوں, لاؤ آج اطمان لوں تیری, شاید کہ تجھے رحم آ جائے. اللہ کہے گا جا, اسی کی بدولت میں تجھے معاف کرتا ہوں. رب کریم کی رحمتیں, سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے باب میں ہیں, محدثین نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت تم پر کیا حالات ہوئے, تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو بہت حدیثوں کا ذخیرہ لے کر گیا تھا اللہ کے پاس. امام ابو حنیفہ کے ہم زمان ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. فرمایا حدیثوں کا ذخیرہ لے کر گیا تھا, تفسیر کا ذخیرہ لے کر گیا تھا, فقہ کا ذخیرہ لے کر گیا تھا, اور امید یہ تھی کہ حدیث پر, فقہ پر, تفسیر پر میری بخشش ہو جائے گی. لیکن جب میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا تو میرے رب نے مجھ کو یوں کہا کہ سفیان تیرا ایک چھوٹا سا عمل میرے پاس ہے اور میں اسی کی بدولت تیری مغفرت کرتا ہوں. تو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے پوچھا وما ہی یا ربی, وہ عمل کیا ہے چھوٹا سا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تم حدیث شریف لکھ رہے تھے, اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے, روشنائی میں دبوتے تھے, لکھتے تھے. فرمایا کہ تم حدیث شریف لکھ رہے تھے, تم نے یوں روشنائی میں قلم دبویا اور ابھی لکھنے لگے, اتنے میں مکھی آ کر روشنائی پر بیٹھ گئی. تم نے یہ سوچا کہ شاید مکھی پیاسی ہے, اس لیے تم ٹھہر گئے کہ چلو اس کو پی لینے دو. ایک دو منٹ تم روکے, مکھی اڑ گئی, اس کے بعد تم نے حدیث لکھنا شروع کیا. تم نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا, آج میں اسی کی بدولت تجھے معاف کرتا ہوں. ایک مکھی کو ذرا سا پانی پلانے پر اللہ نے مغفرت فرما دی. اسی لیے ترمذی شریف کی روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ ترق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو, کسی کام کو, کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا, چھوٹی نہ سمجھنا کسی بھی نیکی کو. ولو ان تلق اخاک بوجہ تلقین, نبی ایک مثال دیتے ہیں کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے دوست کے ساتھ محبت سے ملا, مسکرا کر ملا. فرمائے اس کو بھی حقیر نہ سمجھنا, کیا معلوم کہ تو اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہے, اللہ اسی پر تیری مغفرت کر دے گا. ولو ان تلقا خاک بوجہ تلق. لیکن یاد رکھو میرے بھائیو, جبکہ ملنا بھی محبت سے, من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے, اللہ کے نام پر دیتا ہے اللہ کے نام پر روکتا ہے. اللہ کے نام پر روکنے کا مطلب میں اس کو اس لیے نہیں دیتا, یہ مانگنے آیا لیکن میں اس لیے اس کو نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ یہ شرابی ہے, شراب پیتا ہے, یہ جوا کھیلتا ہے, یہ نماز نہیں پڑھتا, یہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے, یہ زنا میں لگا ہوا ہے. یہ جو نہ دینا ہوا یہ اللہ کے خاطر نہ دینا ہوا, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ, محبت ہو تو اللہ کے لیے, وابغض للہ, دشمنی ہو تو اللہ کے لیے, واعطى للہ, دینا ہو تو اللہ کے لیے. اپنے لیے نہیں کہ میرا نام ہو جائے, میری شہرت ہو جائے, نہ, یہ کوئی چیز ہی نہیں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر تم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کام کرو گے, سنو حضرت کا ملفوظ, تم نے کسی کو دکھانے کے لیے کام کیا, کیا معلوم وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اچھا وہ دیکھ بھی رہا ہے تو کیا معلوم وہ راضی بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر وہ راضی ہو بھی گیا تو کیا معلوم وہ کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا؟ آج کل تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دے دے. اسی لیے ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ خود مجھ کو کہا تھا کہ اپنے پاس جب مہمان آئے فرمایا مہمان کا اکرام اس لیے نہ کرنا کہ یہ کچھ دے جائے گا, کچھ دے جائے گا, میرا مہمان آیا ہے مجھے اس لیے اس کی دعوت کراؤں میں. فرمایا اس لیے نہ کھلانا, اس لیے کھلانا کہ میرے نبی نے مجھ کو اکرام مومن کا حکم دیا ہے. اگر تم اکرام مہمان اور اکرام مسلم کہ عنوان سے ان کو کھلاؤ گے پلاؤ گے تو تمہاری اس دعوت کے ایک ایک دانے پر اللہ ثواب عطا کرے گا. نیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کھلانا تو اس وقت بھی ہوا, کھلانا اس میں بھی ہوا, وہی کھانا کھلایا ہم نے, لیکن اس کھانا اس نیت کے اوپر کچھ نہیں ملا, اس نیت کے اوپر اللہ تعالی ہمیں جو ہے کچھ ثواب عطا کرے گا. تو فرمایا کہ اولاً تو وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں, اور اگر دیکھا تو وہ راضی ہوگا بھی یا نہیں, اور اگر راضی ہوا بھی تو کیا معلوم وہ کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا, اور اگر اس نے دیا تو کتنا دے گا وہ مجھ کو, میری زندگی کی کفالت نہیں کر سکتا ہے, کبھی نہیں کر سکتا. آگے فرماتے تھے اللہ کے لیے کرو, وہ رات دن تمہیں دیکھ رہا ہے, رات کے اندھیروں میں بھی تم نے چپ کے چپ کے دیا. بخاری شریف میں ایک روایت ہے, بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ کے نبی نے پیش فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صاحب رات میں صدقہ چھپانے کے لیے چپکے سے نکلے رات میں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. کوئی مرد ملا اندھیرے میں, تب ظاہر سی بات ہے کہ رات میں تو بیچارہ غریب ہی گھومتا ہوگا, شریف لوگ تو گھر میں ہوتے ہیں, یہ جو باہر گھومنے والا ہوگا رات کے دیر سے وہ تو غریب ہی ہوگا. تو اس نے اس کو دے دیا. اب صبح اس بستی میں شور ہوا کہ رات میں چور کو کوئی صدقہ دے گیا, وہ تو چور تھا, چور کو صدقہ دیا. اس وقت کے نبی کے پاس یہ بات پہنچی, تو اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا, جس نے رات میں چور کو دیا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا دینا ادا ہو گیا. آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی نیت یہ تھی کہ چلو چور کو ملا تو ملا, ہو سکتا ہے کہ میرے صدقے کی وجہ سے وہ چوری کے عمل سے بچ جائے. دیکھو کیا نیت کی, چوری کے عمل سے بچ جائے. پھر وہ آدمی یا کوئی دوسرا آدمی رات میں پھر لے کر نکلا کہ چلو میں صدقہ کروں, اچانک کسی عورت مل گئی رات میں اس کو دے دیا. صبح شور ہوا کہ کوئی زانیہ کو پیسے دے گیا, وہ زانیہ تھی, تو اس مرد نے کہا اللہ کا شکر ہے, بہت ممکن ہے کہ میرا صدقہ اس کو زنا سے بچا لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر کے کیا فرمانا چاہتے, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اس روایت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اگر تم نے کسی گنہگار کی مدد اس لیے کی کہ وہ گناہ سے بچ جائے, اللہ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے گی تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے. بہت ممکن ہے بعض مرتبہ انسان گناہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے, چوری کرنے پر, اس لیے کہ اس کے بچے بھوکے, اس کے انکم کا کوئی ذریعہ نہیں. اور آج ہی میں نے دوستو احباب کو ایک حدیث سنائی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہت لمبی حدیث ہے حضرت ابو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابی سوال فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو جواب دیتے جا رہے ہیں. ان سوالوں میں دو سوال بڑے عجیب ہیں. ایک سوال تو یہ کیا کہ حضرت انصح لی, مجھ کو کچھ نصیحت کیجیے آپ. تو حضرت نے فرمایا زندگی بھر سوال نہ کیجیو بلا ضرورت شدیدہ کے, زندگی بھر سوال نہ کیجیو, اگر تو نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا تو ہاتھ نیچے ہی رہے گا, اوپر نہیں ہوگا, مانگیو مت. اور دوسری ایک بات جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے فرمائی کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے, اس زمانے کا مال روایت میں ہے کہ ان کے پاس اونٹ تھے بکریاں تھیں, تو اللہ کے حبیب میں کن پر صدقہ کروں, میں کن کو دوں؟ تو حضرت نے دو لفظ استعمال فرمائے, القانع والمعتر. خوب سنو, القانع والمعتر. قانع اور معتر کس کو کہتے ہیں؟ قانع اس کو کہتے ہیں جس کو بہت ضرورت ہے لیکن وہ اپنے گھر کی ضرورت کو چھپاتا ہے, کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا, بیان نہیں کرتا, بس چپ چاپ ہے کسی کے سامنے. میں نے اپنے دوستوں سے یہ حدیث سناتے ہوئے میں نے کہا میں نے اس کا ترجمہ آج کل کیا ہے سفید پوس مولوی جو سفید لباس میں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے, ضرورتیں اس کی بھی لیکن وہ اس لیے کسی کے سامنے سوال نہیں کر رہا ہے کہ میں سوال کروں گا تو میری عزت کا فضیتہ ہو جائے گا, اس لیے بالکل خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. یہ کانے, اس کو کانے کہا گیا. اور معتر کس کو کہا گیا؟ معتر اس کو کہا جاتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ پہنچتا بھی ہے لیکن مانگتا نہیں, البتہ اپنے اشارات سے بتا رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے. پہلا تو اشارے سے بھی نہیں بتاتا, دوسرا اشارے سے بتا رہا ہے. مثلا کسی جگہ مال تقسیم ہو رہا ہے, وہ بھی جا کر کے وہاں بیٹھ گیا کہ شاید مجھے بھی دے دے ضرورت مند سمجھ کر کے. اس کو معتر کہا جاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے گھر گھر میں تلاش کرو تمہیں ایسے لوگ مل جائیں گے. اور آگے سنو نبی کا فرمان, اگر تم نے ایسے لوگوں کو دیا اللہ تمہاری مصیبت میں رحمتوں کا دروازہ کھول دے گا. القانے والمعتر. تو میرے بھائیو, خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا اللہ کی رحمتیں کیا کہنا, سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی اسی پر مغفرت ہو گئی. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں, ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, محدث کبیر ہے, بہت بڑے محدث ہیں. ان کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. جب ان کو خواب میں دیکھا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اللہ نے ستاری فرمائی اور علیین میں مجھے اعلی مقام دیا, لیکن ساتھ ساتھ مجھے تعجب ہے, یعنی عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے مجھے تعجب ہے کہ میرے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا, لوہے کا کام کرتا تھا, بتی چلاتا تھا. اس کی موت ہوئی ہے, اللہ نے جو مقام مجھ کو دیا وہ مقام اس کو بھی دیا ہے. تعجب اس پر ہے کہ وہ تو لواری کا کام کرتا تھا, اس کے تو اتنے اعمال بھی نہیں تھے, اس کو یہ مقام اللہ نے دے دیا. خواب دیکھنے والے نے صبح لوہار کی عورت سے پوچھا کہ تیرے شوہر کے اعمال کیا تھے؟ تو کہا میرے شوہر کا عمل یہ تھا کہ وہ لوہاری کام کرتا تھا اور لوہا اٹھاتا تھا مارنے کے لیے, لوہا پیٹنے کے لیے, اور اتنے میں اذان کی آواز آتی تھی. تو میرا شوہر یوں لوہا ہتھوڑا اٹھایا ہے, یوں فوراً رکھ دیتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ اللہ کی آواز کے مقابلے میں کوئی آواز نہیں ہو سکتی, بس اللہ ہی کی آواز, کام چھوڑ دیتا تھا. میں اس پر ایک لطیفہ آپ کو سناؤں. آج کل کے حالات میں ایک مرتبہ سونے نے لوہے سے پوچھا, دونوں کی گفتگو ہوئی تو سونے نے لوہے سے پوچھا کہ مجھے جب درست کرتے ہیں, کان کی بالی بناتے ہیں, ہار بناتے ہیں, تو مجھے بھی چھوٹی سی لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹتے ہیں اور تجھے بھی پیٹتے ہیں بڑے ہتھوڑے سے, تو میرے سر پر بھی پڑتا ہے, تیرے سر پر بھی پڑتا ہے, لیکن میں تو شور نہیں کرتا اور تیرے اوپر ہتھوڑا پڑتا ہے تو تو شور کیوں کرتا ہے اتنا, تو کیوں اتنا چلاتا ہے؟ جب لوہے پر ہتھوڑا پڑتا ہے نا تو بہت آواز ہوتی ہے. تو کہا تو اتنا کیوں چلا رہا ہے, میرے سر پر بھی تو ہتھوڑی پڑتی ہے, میں تو نہیں چلاتا. تو لوہے نے, لوکھن نے سونے کو جواب دیا کہ تیرا مارنے والا پرایا ہے, میرا مارنے والا اپنا ہے. سمجھ لو, تو سونا ہے, تجھ پر ہتھوڑی جو چل رہی ہے نا وہ لوہے کی ہے, اور میں لوہا ہوں اور مجھ پر جو ہتھوڑا چل رہا ہے وہ بھی لوہے کا ہے. تو تیرا مارنے والا پرایا ہے, میرا مارنے والا اپنا ہے. پرائے مارتے ہیں تو اتنا نہیں لگتا جتنا اپنوں سے لگا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے باب میں جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں. حالانکہ ہم تاریخ اور قرآن اور حدیث اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پہلے انبیاء کو جو ستایا گیا اس کے مقابلے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اتنی نہیں ہے. بعض انبیاء کے باب میں آتا ہے کہ زندہ ان کی قوم نے ان کو کھڑا کیا اور آرا لے آئے اور سر سے کاٹ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے. بعض انبیاء کے باب میں یہ آتا ہے. نوح علیہ السلام کو کتنا ستایا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ستایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مثال دی جا رہی ہے تو فرمایا اس قوم کو لا تکونوا کالذین عادوا موسیٰ, اے لوگوں میرے محبوب کو اتنا نہ ستانا جیسے موسیٰ کی قوم نے ستایا. تو پھر اللہ کے نبی یہ کیوں فرما رہے کہ مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا؟ یہی جواب ہے کہ تمام نبیوں کو ستانے والے پرائے تھے, اللہ کے نبی کو ستانے والے اپنے تھے. آپ کا قریش تھا, آپ کا چچا تھا, آپ کے اقارب تھے, آپ کے رشتہ دار تھے, آپ کا خاندان تھا, آپ کا ہاشمی خاندان تھا. اور اپنوں سے جو اذیت ہوتی ہے وہ پرایوں سے نہیں ہوتی. اس لیے میں مثال دیتا ہوں کہ پرائے تھپڑ بھی مار دے تو اتنا نہیں لگتا جتنا کہ اپنوں کی گالیوں سے ہمیں نقصان دیا کرتا ہے. اس سے جو ٹھیس پہنچتی ہے وہ پرایوں کے تھپڑ سے بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں بڑی زبردست, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جو خواب میں بتایا تو جس نے خواب دیکھا وہ تحقیق کے لیے پہنچا. اس کی بیوی نے یہ بتایا کہ میرا شوہر اذان کے وقت میں ہتھوڑا رکھ دیتا تھا. کہا یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہوا, اور کیا عمل ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر رات میں سوتا تھا تو ہمارے گھر کے سامنے ایک بزرگ رہتے تھے, عبداللہ ابن مبارک ان کا نام تھا. ان کی موت ہو گئی, وہ عبداللہ ابن مبارک رات میں اٹھتے تھے اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر قرآن کریم پڑھتے تھے تہجد کے اندر. تو میرے شوہر کی آنکھ کھل جاتی تو بستر میں پڑا پڑا یوں کہتا تھا, اللہ میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں, روزی روٹی کی وجہ سے مجھے کام کرنا پڑتا ہے, میری آمدنی اور انکم کا کوئی ذریعہ نہیں, اس لیے میں دن بھر ہتھوڑے اتنے چلاتا ہوں کہ میرے بازو ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اے اللہ مجھے بھی اگر راحت ہوتی, سکون ہوتا, اطمینان ہوتا اور اتنا کام میرے سر پر نہ ہوتا تو میں بھی رات میں اٹھ کر ایسے ہی قرآن پڑھتا جیسے عبداللہ ابن مبارک قرآن پڑھ رہا ہے. بس یہ رات میں ایک تمنا کیا کرتے تھے. تو خواب دیکھنے والے نے فرمایا یہی وہ تمنا ہے جس کی بنیاد پر عبداللہ ابن مبارک کو جو مقام ملا وہ اس لوہار کو بھی مقام ملا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیک کاموں کی تمنا پر بھی بشرطے کے دل میں تمنا صحیح ہو اللہ وہ مقام عطا فرماتے ہیں. بہت سمجھنے کی بات ہے, بہت سمجھنے کی بات ہے. تو بہرحال حق تعالی جل شانہ ہم جب دنیا میں آئے بغیر کپڑوں کے تھے, اس نے حسب ضرورت زندگی چلتی رہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا, عقل دی, شعور دیا, وجدان دیا, سمجھنے کی صلاحیتیں دی. اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں کہا کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تمہارے پاس علم نہیں تھا, پھر کیا ہوا آگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ, میں نے تمہیں کان دیے, میں نے تمہیں آنکھیں دی, میں نے تمہیں دل و دماغ دیا تاکہ تم علم حاصل کرو, اب تمہارا کہنا یوں ہے میں نے میری طاقت پر کمایا ہے. فرمایا میرے بندے تو غلط سوچ رہا ہے, اگر میں تجھے دماغ نہ دیتا تو کما نہیں سکتا تھا, میں تجھے سمجھ نہ دیتا تو کما نہیں سکتا تھا, میں تجھے لقوے میں مبتلا کر دیتا تو کما نہیں سکتا تھا, میں تجھے بیماریوں میں ڈال دیتا تو کما نہیں سکتا تھا, میں نے تجھے ساری قوت و طاقت عطا فرمائی اور اس کے بل بوتے پر تو کما رہا ہے. اور اللہ آگے جو جملہ فرماتے ہیں نا, بڑا چبھتا ہوا جملہ, قلیل ما تشکرون, تم بہت کم میرا شکر ادا کرتے ہو. نعمت ہی نہیں سمجھتے, سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ماری محنت, ماری محنت, میں نے اپنی محنت پر کمایا, ہماری محنت ہی کیا ہے؟ حق تعالی جل شانہ اگر دینے پر نہ آئے تو بڑے سے بڑا مال کھول لو, سپر مارکیٹ کھول لو, اللہ نہیں دے گا. بمبئی کے واقعہ نہیں پڑا تم نے دو سال پہلے, تین تین مال کا مالک لیکن اللہ نے نہیں دیا, قرض میں ایسا ڈوبا ایسا ڈوبا کہ بریز پر جا کر کے خودکشی کر لی. اور حق تعالی جب دینے پر آتا ہے تو چائے کی لاری سے اللہ مالدار بنا دیا کرتا ہے, جو اس کا نظام ہے. دینے والی ذات وہی ہے، عطا کرنے والی ذات وہی ہے، وہی سارا نظام دنیا میں چلا رہی ہے. غلط سوچ ہے ہماری کہ میری محنت پر آ رہا ہے، میں نے محنت کی اس لیے. تم ہی اپنی کھیتیوں کے مثالیں لے لو کہ اللہ دینے پر آتا ہے تو تھوڑی سی محنت پر وہ بہت دے دیا کرتا ہے، اور نہیں دینے پر آتا تو ساری محنت کے باوجود کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی اللہ نے مال دیا. اور پھر عجیب و غریب بات ہے، دنیا میں کوئی کپڑا ایسا نہیں جس میں جیب نہ ہو، کوئی کپڑا نہیں. تم جینس پینٹ پہن لو، شرٹ پہن لو، کرتا پہنو، پجامہ پہنو، کچھ بھی پہنو، اس میں جو ہے جیب ہوتا ہے. دنیا میں کوئی کپڑا ایسا نہیں جس میں جیب نہ ہو، لیکن ایک کپڑا ایسا ہے جس میں کوئی جیب نہیں ہے، اور وہ ہے انسان کا کفن. جب اس کو پہنایا جاتا ہے اس میں کوئی جیب نہیں ہوتا. بتایا گیا اللہ کی طرف سے کہ تو آیا تو میں تجھے بغیر کپڑوں کے لایا تھا، ننگا تھا تو، اور اب تو دنیا سے جا رہا ہے تو بہت سستا ایک کپڑا پہن کر، اور وہ ایسا کپڑا ہے کہ جس میں پیسے رکھنے کے لیے کوئی جیب بھی نہیں رکھا گیا، تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. ہاں تجھے وہی ملے گا جو تو نے اپنی حیاتی میں اللہ کو دیا ہوگا، جو تو نے اپنی حیاتی میں. اب اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے، کب تک؟ جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کو خرچ نہ کرو. محبوب چیز اللہ مانگ رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یوں فرمایا کہ تم میرے راستے میں خبیث چیز دیتے ہو، جو تم کو پسند نہیں، جو کپڑا پھٹ گیا کہ یہ غریب نے دے دیا، جو تھرڈ کلاس کپڑا ہے یہ غریب نے دے دیا، جو مجھے نہیں آیا وہ غریب کو دے دو، جو گھر میں نہیں چلا وہ غریب کو دے دو، کھانا بگڑ گیا یا بگڑنے کے قریب تھا غریب کو دے دو. فرمایا تم نے تھرڈ کلاس چیز میرے راستے میں دی، اور تم نے اپنے لیے اچھی اچھی چیزوں کو پسند کیا. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم خود اس کو نہیں لیتے، الا ان تغمزوا فی، مگر یہ کہ تم چشم پوسی کر لو. یعنی کسی نے آپ کو تھرڈ کلاس چیز دی تو تم لینے والے تو نہیں تھے، لیکن دل میں یہ سوچا کہ اس کو برا لگے گا، چلو لے لو، چیریٹی کر دیں گے اس کو، پھر کسی کو ہم دے دیں گے. معلوم ہوتا ہے تم نے جو لیا ہے وہ بھی رضامندی سے نہیں لیا، تو جس چیز کو تم رضامندی سے نہیں دیتے ہو وہ تم اللہ کے راستے میں کیوں دے رہے ہو جس کو تم نے پسند نہیں کیا. ہاں یہ ہم کو ہلانے والی آیت ہے، یہ ہم کو رلانے والی آیت ہے، یہ ہمارے یہ عادت کے اوپر ہمارا نفس اور ہمارا ہاتھ پکڑنے والی آیت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں، اور جو اچھا اچھا مال ہے. جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا، حضرت ابو طلحہ ان کا نام ہے، بہت بڑے صحابی، عجیب و غریب مزاج کے یہ صحابی تھے، عجیب و غریب مزاج کے، ان کی بیوی بھی بڑی عجیب و غریب مزاج کی تھی. انہی کا واقعہ ہے ابو طلحہ کا، کہ سفر میں تھے اور ان کا بچہ بیمار تھا، اور وہ سفر سے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا رات میں کہ بچے کا کیا حال ہے. فرمایا ہدا، ہدا کے دو معنی، مطلب سکون ہو گیا، سکون انتقال ہو جائے تو بھی سکون کہتے ہیں، اور اچھا ہو جائے تو بھی سکون کہتے ہیں. فرمایا ہدا، اچھا ہو گیا، سکون ہو گیا. حتیٰ کہ رات میں بیوی نے ملاقات کے لیے بھی بلایا، مجامات بھی ہوئی، اور صبح کو جب نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو بیوی کہنے لگی بچے کا انتقال ہو گیا ہے، رات سے کفن دفن کا انتظام کرو، بچے کا انتقال ہو گیا ہے. تو حضرت ابو طلحہ ایک دم فرق اٹھے، ارے کب سے انتقال؟ فرمایا تم جب سفر سے آئے اسی وقت انتقال. فرمایا تو نے مجھ کو کہا بھی نہیں. فرمایا تم سفر سے آئے تھے، اگر میں رات میں کہہ دیتی تو تمہیں تکلیف ہوتی، تمہاری نیند حرام ہو جاتی، ایک تو تم تھکے ہوئے تھے، اور اوپر سے یہ مسئلہ تمہیں بہت تکلیف ہوتی، اس لیے میں نے تم کو نہیں بتایا. کہا تو نے ملاقات و مجامعات کے لیے بھی رات میں بلایا؟ کہا ہاں، تاکہ تمہیں سکون ہو جائے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنے سینے پر کیسا پتھر رکھا. بچہ انتقال کیا ہوا ہو اور شوہر کو بلائے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج تو حال یہ ہے کہ گھر میں قدم نہیں رکھا اور فون ہی سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. ابھی تو ہم گھر میں نہیں آئے اور دور ہی سے ساری شکایتیں سنانا شروع ہو جاتا ہے، گھر پہ آنے کے بعد تو مسائل اور ہوتے ہیں. اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، بجائے محلے کی مسجد کے سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور فجر کے بعد حضرت سے یہ واقعہ سنایا. تو حضرت نے بھی تعجب سے پوچھا، هل عرستم اللیلہ، ہے تم نے رات بھی گزاری، جمع بھی کیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اے اللہ، آج کے اس حمل سے ان کو لڑکا عطا فرما اور اس لڑکے کو حافظ قرآن بنا. میں اس حدیث پر اپنے بچوں سے کہتا ہوں، اگر حفظ قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی دولت ہو سکتی تھی تو اللہ کے نبی وہ دعا دیتے. معلوم ہوتا ہے حفظ قرآن کی دولت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا تھا. یہ اور بات ہے کہ ہماری نظر میں حافظوں کی علماء کی قدر نہیں ہے. میں نے ابھی علماء کی ایک مجلس تھی تو اس میں اہل علم احباب مجھ سے عمرن علمن بڑے تھے، میں تو طالب علم تھا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ دنیا کے بازار میں تمہاری قیمت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا اخلاص پیدا کر لو، اللہ کے وہاں بہت قدر و قیمت ہے، بہت قدر و قیمت ہے. تمہارے ذریعے سے نہ معلوم کتنوں کی سفارشیں ہوگی، تم کتنوں کو جنت میں لے جاؤ گے. تب اہل دنیا کو پتا چلے گا کہ حافظ کون ہوتا ہے اور عالم کون ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے. تو بہرحال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اللہ آج کے اس حمل سے ان کو لڑکا پیدا ہو اور اللہ اس کو حافظ قرآن بنا. بچہ لڑکا پیدا ہوا اور وہ حافظ قرآن بنا. بخاری شریف میں ہے کہ اس بچے کو پھر آٹھ بچے پیدا ہوئے، یعنی ابو طلحہ کے آٹھ پوتے ہوئے اور وہ آٹھ بھی حافظ قرآن ہوئے، گویا نو ملا کر نو بچے حافظ قرآن ہوئے، ان کا بیٹا اور ان کے آٹھ پوتے نو کے نو حافظ قرآن بنے. یہ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں اور مفسرین نے اس واقعے کے اوپر یوں لکھا ہے کہ نبی کی دعا کی برکت سے اور ماں کے صبر کی وجہ سے اللہ 300 سال تک ابو طلحہ کی نسل میں مفسرین اور محدثین پیدا کرتا رہا. بہت بڑی چیز ہے یہ. یہی ابو طلحہ جب لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور فرمائے یا رسول اللہ، اللہ تو جو ہے اعلیٰ چیز مانگ رہا ہے، اونچی قیمتی چیز مانگ رہا ہے، تو میرے پاس قیمتی چیز یہی ہے کہ یہ بیرہا باغ ہے، میرا مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، پانی اس باغ کا بہت میٹھا تھا، حضرت بار بار تشریف بھی لے جاتے تھے، کھجوروں کا باغ تھا، حضرت اس میں تشریف لے جاتے، وہاں ایک کمرہ تھا، حضرت وہاں بیٹھتے آرام فرماتے، کھجوریں کھاتے اور وہاں پانی پیتے آرام اتنا. اور آپ جانتے ہیں کہ شہر اور گاؤں کے قریب جو زمین ہوتی ہے وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں. تو وہ بالکل مسجد نبوی کے قریب تھا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرے پاس میری پسندیدہ چیز مانگ رہا ہے، میری محبوب چیز مانگ رہا ہے، اور اس بات سے زیادہ میرے نزدیک محبوب کوئی چیز نہیں، میں اسی کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں. یہ دل لا ہوتا تو وہ والا دی جائے. وہ جو ابو طلحہ کا دل تھا نا، وہ لاتے ہوئے تو ہم قبر میں پہنچ جائیں گے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخ بخ، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، واہ واہ واہ واہ واہ واہ، بہت اچھا مال ہے، بہت اچھا مال ہے، نفع دینے والا مال ہے، رابح نفع دینے والا. اور ایک روایت میں رائے، بڑا خوشگوار مال ہے، بہت اعلیٰ درجے کی زمین ہے. پھر اللہ کے حبیب نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ لاؤ، اچھا اچھا لاؤ لاؤ میرے پاس لاؤ. حضرت نے فرمایا نہیں، ابو طلحہ تم ہی متولی بنو اس کے اوپر، اور اپنے جو غریب تمہارے رشتہ دار ہو ان رشتہ داروں کے اوپر اس کو وقف کر دو. یعنی اپنے غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کو اس باغ کے ذریعے سے پوری کرو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے اللہ کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا قیمتی سرمایہ اللہ کے راستے میں دے دیا اور اپنا باغ قربان کر دیا. اللہ یہی کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم قطعاً بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے, ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. آج ہماری محبوب چیز جو ہے وہ ہمارا مال ہے, ہمارا پیسہ ہے جو ہم نے محنت کر کے کمایا ہے, اور اگر ہم اللہ کے تقاضے پر اس کو خرچ کریں گے اور اللہ کے راستے میں دیں گے تو اس صورت میں یقیناً حق تعالی جل شانہ اس کی تلافی میں ہمیں بہت کچھ عطا کریں گے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے پڑھا ہے, شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے ہیں وہ ذات اتنی غیور ذات ہے, اتنی غیور ذات ہے, اتنی غیور ذات ہے کہ اس کے راستے میں کوئی ایک روپیہ دیتا ہے اس اللہ کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ دنیا میں اللہ تمہیں ایک روپیے کا سو گنا نہ دے دے, دنیا ہی میں سو گنا, یعنی ایک روپے کے تمہیں سو روپے نہ دے دے. آخرت میں تو ہے ہی جنت اپنی جگہ, لیکن دنیا میں جب تک تمہیں اس کا سو گنا نہ دے دے وہاں تک اللہ کو چین نہیں پڑتا. وہ رب ہے جب اس کے راستے میں دیا جاتا ہے تو وہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. اور میں جگہ جگہ ایک بات کہا کرتا ہوں, ماں ابراہیم صاحب دیولا نے بھی ابھی ہمارے استماع میں ایک بات کہی تھی بچوں کی تربیت کے اوپر آخری بیان میں, اس میں مولانا نے یوں کہا تھا کہ ہم کیا سوچتے ہماری اولاد کھاتی پیتی ہو جائے, بدا جا جائے وہ بیچارے کہ ذرا ہماری اولاد کھاتی پیتی رہی ہے ہاری. مولانا نے استماع میں کہا تھا اولاد کا کھاتے پیتے رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے, اولاد کا دیندار ہو جانا یہ کمال ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ میری بیوی کو, یا بیوی دعا کرے تو اے اللہ میرے شوہر کو, زوج کے دونوں مانے, وذریاتنا اور اے اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, قرۃ اعین. حسن بصری سے کسی نے سوال کیا, بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے, کسی نے سوال کیا کہ قرۃ اعین کا کیا مطلب, تو کیا جواب دیا حسن بصری نے, ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے, ماں باپ کے سامنے اولاد نماز پڑھتی ہو, ماں باپ کے سامنے اولاد حلال کھاتی ہو, ماں باپ کے سامنے اولاد مسجد میں جاتی ہو, اس کو دیندار کہا گیا. کھاتے پیتے ہو جانا, ارے یہ تو کھانے پینے والے ہیں ہی, وہ تو چمار اور جو ہیں غیر مسلم کی اولادیں بھی کھا رہی ہیں, کھاتے پیتے ہو جانا یہ کوئی کمال تھوڑی ہے. کمال یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار ہو جائے, نیک بن جائے, یہ سب سے, اور اسی کو قرۃ اعین کہا گیا, اسی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا. تو میرے بھائیو اللہ کے راستے میں جب کوئی خرچ کرتا ہے, مسجد نبوی جب بنی تھی, مسجد نبوی میں صرف اجمالی ایک نقشہ کھینچوں کہ مسجد نبوی جب بنی تھی تو یہ بنو نجار کے کچھ بچوں کی زمین تھی, اللہ کے حبیب نے ان کو بلایا اور کہا یہ زمین میں لینا چاہتا ہوں, سامعینوں نے بہائی تھی کو, تو ان بچوں نے کہا ہم وقف کرنا چاہتے ہیں. حضرت فرمایا نہیں نہیں نہیں, وقف وقف نہیں, پیسے لے لو اس کو, سامعینوں نے بہائی تھی کو پیسے لے لو. بس یہ تو بخاری شریف میں ہے, شراح نے یہ لکھا ہے کہ حضرت, بعض روایتوں میں ہے کہ ابو بکر نے پیسے دیے اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت نے خود پیسے دیے اور فرمایا کہ نہیں اس کے پیسے لے لو, کیوں, اس لیے کہ مجھے بھی جنت کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی خود پیسے دے رہے ہیں زمین کے لیے. اب مسجد نبوی جب بن رہی ہے نا تو روایت میں ہے کہ لیس لنا غلام, ہمارے پاس غلام نہیں تھے, کام کرنے والے نوکر نہیں تھے کہ چلو کانٹریکٹر کو بلا لو اور اس کے پاس کام کراؤ, فرمایا ہمارے پاس کوئی نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اور نبی ہم سب مل کر کام کرتے تھے. اللہ کے نبی کا یہ حال نہیں تھا کہ صرف یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو جائے وہاں آ کر کے اور بس دیکھیں اور کچھ نہیں. حضرت کا یہ معاملہ, حضرت کا حال تو یہ تھا کہ جہاں صحابہ کام کرتے تھے حضرت بھی کام کرتے تھے. اگر خندق صحابہ نے کھودی تو حضرت نے بھی کھودی. ایک بہت بڑی چٹان آ گئی بخاری شریف میں, حضرت سے فرمایا کہ حضرت بہت بڑا پتھر آ گیا اور وہ توت نہیں رہا ہے. ہم کیا کریں؟ حضرت اترے, فرمایا فاورہ لاؤ. فاورہ منگوایا, حضرت مارا اس میں, اتنے زور سے مارا, یہ حضرت کا معجزہ تھا. فرمایا وہ ریت کی طرح بہنے والا ہو گیا, ریت بن گیا. حضرت اسی میں فرماتے, یہ تو بخاری شریف میں اور تاریخی روایتوں میں ہے کہ حضرت نے یوں فرمایا کہ اس میں سے جو ابھی روشنی نکلی تو مجھے رومن امپائر اور ایران کا فتح نظر آیا. حضرت کام کر رہے ہیں, خود مٹی اٹھا کر کے حضرت باہر ڈال رہے تھے. کون کر رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تعجب فرمائیں, یہی نبی معراج میں گیا تو وہ شان کہ آپ کے لیے جانور بھیجا گیا براق نامی, اور اس پر سوار ہو کر کے آپ بیت المقدس تک تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں پہنچ گئے اور سیری لائی گئی اور جبریل کے ساتھ آپ اوپر پہنچے. لیکن یہی نبی جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہے تو چھپ چھپ کر جا رہا ہے, کھانے کا بھی ٹھکانہ نہیں, محنت جفا کشیاں برداشت کر رہا ہے. ہفتہ دس دن کے بعد جا کر کے پہنچا, اور یہی نبی کھندک کھود رہا ہے تو وہاں بھی محنتیں ہیں. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے, اللہ نے اشارہ فرمایا, میرے محبوب معراج میں جب تم آئے تھے تو تم ہمارے مہمان تھے, وہ ہمارا اکرام تھا, اور یہ جو سارے کام مجاہدے کے ہیں یہ دعوت و تبلیغ ہیں, اور تمہیں میرے دین کے لیے محنت برداشت کرنی ہوگی, اس کے بغیر دین آباد نہیں ہو سکتا. جب مسجد نبوی بنی ہے تو صحابہ پتھر اٹھا کر لا رہے, حضرت خود پتھر اٹھا کر لا رہے, حضرت عمار دو پتھر لا رہے. گیا ہے کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عمار بہت وزن ہے, بہت وزن ہے, ایک ایک لاؤ. تو کیا فرمایا حضرت عمار نے؟ اللہ کے حبیب ایک میری طرف سے ایک آپ کی طرف سے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ خود میں اپنی بات کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی میں کتاب الزہد پڑھاتے پڑھاتے وقت گزر گیا, لیکن زہد ہماری زندگیوں میں وہ نہیں آیا. اگر 10% بھی آ جائے تو غنیمت ہے, 10%. یہ ہماری زندگیوں کا حال ہے, اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال. اس طرح مسجد نبوی تیار ہوئی تو صحابہ کے پاس پیسے نہیں تھے تو خود محنت کی اور مسجد کو آباد کیا. میرے بھائیوں, اس وقت بھی ہماری ہی بستی کا تقاضا, یہ نہیں کہ ہمیں کسی اور بستی کی مسجد بنانا ہے, ہماری بستی کا تقاضا ہے, ہماری اپنی مسجد ہے, ہمارے باپ دادا کی, ہمارے پرخوں کی بنائی ہوئی یہ مسجد ہے, اور بڑی محنت سے ان لوگوں نے اس وقت بنائی تھی. میرے بچپن میں میں نے اس مسجد کو بنتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے کھڑے رہ کر کے یہاں سلیب بھروایا تھا, جبکہ ہم اس مکتب میں چھوٹے سے تھے اور پڑھتے تھے. تو ہمارے پرخوں نے, ہمارے برہوں نے اپنی ذاتی کمائی لگا کر اس مسجد کو بنایا تھا, اور اتنی بڑی امانت ہمارے حوالے کر کے گئے. الحمدللہ مسجد کو ابھی کوئی ضرورت نہیں, لیکن مسجد کی یہ ضرورت جو ہمارے سامنے ہے, وضو خانے کی ضرورت ہے, بیت الخلاء کی ضرورت ہے, جماعتوں کے لیے بڑی تکلیف ہے. ہمارے پاس نظام نہیں ہے, سارا معطل ہو چکا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑی سی محنت کر لی جائے تو ہمارا یہ صحن بہت بڑا صحن ہے, اگر اسی صحن پر نیچے سے کھود کر اوپر سلیب لے لیا جائے تو نیچے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تہخانہ بن سکتا ہے, ایک انڈر گراؤنڈ فلور بن سکتا ہے, اور وہ ہمارے کیا کام آئے گا؟ بہت کام آئے گا. ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں. مثلاً میرے ذہن میں جو ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے گاؤں کی وہ بچیاں جو بالغاہ ہو چکی ہے, جو بڑی ہو چکی ہے, اور جو مدرسے میں بھیجنے کے قابل نہ رہی, ان بچیوں کو اس میں تعلیم دی جائے, اس کے لیے کوئی معلمہ رکھی جائے جو معلمہ ان کو تعلیم دے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کام ہو سکتا ہے, ضرورت ہے ہماری, اور ویسے ہی یہ پڑا ہوا ہے تو نیچے ہمارا کام آ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وضو خانے کی ضرورت ہے, بیت الخلاؤں کی ضرورت ہے, اور یہ ساری ضرورت مسجد ہی کی ضرورت ہے. اس میں جو لگائے گا وہ مسجد ہی میں لگائے گا, ظاہر سی بات ہے ہماری اپنی ضرورت ہے. اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے ہمارے برہوں نے ہمیں ایک شاندار مسجد بنا کر دی, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو پورا کریں. ہم اپنے برہوں کو آج یاد کر رہے ہیں, کل کو ہماری اولاد ہم کو یاد کرے گی, ان کے دل سے دعائیں نکلے گی, وہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم دو کلمے رحم کے بول دیں گے، کیا معلوم کہ ان کے رحم کے کلمے پر اللہ ہمارے درجات بلند کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. تو ہمارے سامنے یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو زحمت دی گئی، تکلیف دی گئی کہ اس سلسلے میں کچھ ہم فکر کریں تاکہ بارش کے آنے سے پہلے یہ کام ہو جائے. اس لیے کہ اگر بارش آ گئی تو پھر وہ جو حصہ ہے وہ گرتا چلا جائے گا. اور سب سے بڑی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پاس بیت الخلاء نہیں ہے، آنے والی جماعتوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، کسی کے مکان میں بار بار بھیجنا اچھا نہیں. اس لیے آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنی مسجد سمجھ کر، اپنی آخرت سمجھ کر، ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کر کے اس مسجد کا تعاون کریں. میں سب سے پہلے ان لوگوں کے نام پیش کر دیتا ہوں جنہوں نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ کرے کہ یہ وعدے مکمل ہو جائیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی آگے پیش فرمائیں. میں ان لوگوں کے نام بول دیتا ہوں، ہمارے امینہ بہن یوسف بھائی دیسائی، ہمارے ماں صاحب صاحب ان کی پھوپھی، انہوں نے اپنی طرف سے 25 لاکھ روپے، ان کے کھیت کا ایک حصہ بکا، انہوں نے صرف اپنی ضرورت کے لیے 4-5 لاکھ روپے رکھے اور باقی کہا حافظ ایوب صاحب کو، ان کے بھائی کو، کہ باقی پیسے مسجد میں لگا دو. اللہ ان کے اس عطیے کو قبول فرمائے. دوسرے نمبر پر جاوید سلیمان صالح، ان کی طرف سے 2.5 لاکھ، ہمارے بھائی زبیر سلیمان صالح ان کی طرف سے 2.5 لاکھ روپے ہیں. محسن بھائی جاوا والا اور ان کی فیملی، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے 1 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے. ایوب بھائی یوسف بھائی دیسائی یعنی حافظ ایوب صاحب، ان کی طرف سے 50,000 روپے، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے کہ 25 لاکھ تمہاری فیملی نہیں دیتا، وہ یہ کہہ سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے، چونکہ ہر انسان اپنی جنت کا محتاج ہے، ہر انسان آخرت کا محتاج ہے، ان کی طرف سے 50,000. محمد علی ایوب اسوات ان کی طرف سے 50,000 روپے. شبیر بھائی بھیات ان کی طرف سے 25,000 روپے. ہمارے یعقوب بھائی ممون جو ملقب بلال گورا ممون، ان کی طرف سے 10,000 روپے. ہمارے رشید بھائی جاوا والا ان کی طرف سے 10,000 روپے. ہمارے اس مسجد مدرسہ کے سیکرٹری صاحب جو کسی وجہ سے یہاں حاضر نہیں رہ سکے، حالانکہ سیکرٹری کو پہلے حاضر رہنا چاہیے تھا تاکہ وہ سب لکھے، سیکرٹری صاحب وہ کسی وجہ سے سفر میں ہیں، ان کی طرف سے ان کا فون آیا ہے کہ 1 لاکھ روپے ان کی طرف سے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یونس بھائی مہیرا جو گولڈن پام جن کا بن رہا ہے، انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس میں جتنا بھی اسٹیل لگے گا اس کو دینے کا وعدہ کیا ہے. اور اسی کے ساتھ میں آج کرمات گیا تھا بیان میں جمعہ میں، تو میرے ایک ملنے والے بریک فور سے آئے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ہمارے وہاں یہ کام شروع ہو رہا ہے تو آپ اس میں تعاون فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ میں 3 دن میں آپ کو 1,000 پاؤنڈ دے دوں گا، یعنی اس کے جتنے پیسے آئیں گے 84,000, 85,000 جتنے بھی آئیں گے، کہا میری طرف سے 1,000 پاؤنڈ رہیں گے. اس کے علاوہ میں نے ابھی میری والدہ کو تشکیل کی، میں نے کہا کہ پوٹلی چھپا کر مت بیٹھا کرو، کچھ نکالو. تو والدہ نے کہا کہ اچھا 5,000 روپے میری طرف سے بھی دے دینا. تو ہماری والدہ کی طرف سے 5,000 روپے ہیں اور 25,000 روپے انشاءاللہ تعالی میں اپنی طرف سے بھی دوں گا، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ دوسروں کو توجہ دلائیں گے. تاہم یہ قریباً 50 لاکھ روپے کا کام ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہمارے پاس سمجھیے کہ ابھی قریباً 35 لاکھ کے قریب ہوا ہوگا، اگر ان سب کو ملایا جائے تو 35 لاکھ کے قریب ہوا ہوگا. ابھی قریباً 15-20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں میں سے جو ہمت کر کے ہمیں بتائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ لاکھوں ہی بولے، ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق بول سکتا، اپنی استطاعت. بہت سی جگہوں پر میرا جانا ہوا، غریبوں نے 500 روپے بھی لکھوائے ہیں، لیکن ان کے 500 روپے بھی کبھی بہت کام کر جاتے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر حیات الصحابہ میں ایک روایت ہے کہ صحابہ جب خوب مال لے کر کے آیا حضور کے کہنے پر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چندہ کہاں سے ثابت ہے، یہ تبوک سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے تبوک میں چندہ کیا تھا، مانگا تھا صحابہ سے کہ بہت دور جانا ہے پیسے لاؤ، صحابہ نے سب جس کے پاس جو تھا وہ دیا اور خوشی خوشی دیا. صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ 900 کلومیٹر جانا ہے 900 کلومیٹر آنا ہے اور وہاں ٹھہرنا ہے, اتنے میں جتنے سامان کی ضرورت تھی ہر اونٹ پر اتنا سامان بھرا ہوا, ایسے 300 اونٹ دیے 300. اور اللہ کے نبی کو کیا فرمایا, حضرت اور ضرورت ہو تو بتا دینا میں اور دے دوں گا. اور حضرت اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ حضرت نے فرمایا آئندہ میرا عثمان کوئی نیکی نہ کرے کوئی عبادت نہ کرے تو بھی جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے. اور اگر ہم کو یوں کہا جائے کہ ابھی تمہیں عبادت نہیں کرو تو چار کالتی فجر چھوڑ دوں آپ, کل فجر غائب ہمارے کہ ابھی تو اپنے جنتی تھے اس گلا سے. حضرت عثمان نے عبادت نہیں چھوڑی. تو صحابہ اپنی حیثیت کے مطابق جب لے کر آئے تو ایک صحابی کے واقعہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ وہ بازار گئے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, غریب تھے حضرات صحابہ, تو بازار گئے اور جا کر کے کسی یہودی کے وہاں پوچھا کوئی کام ہے, تو اس نے کہا کہ یہ کھجور کی بوریاں اٹھا کر اس دکان پہ پہنچانا ہے. تو حضرت نے پہنچا دی تو قریباً ایک سا جو ان کو دیے گئے, ایک سا کا مطلب 3.5 کلو, 3.5 کلو جو ان کو مزدوری میں ملے. وہ لے کر آیا, فرمایا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, آپ کا مطالبہ ہوا تو میں بازار میں گیا اور یہ کام کیا اور مجھے اتنا مال ملا ہے. تو حضرت نے جو سارا مال جمع ہوا تھا اس پر اس کے جو کو بکھیر دیا اور یوں فرمایا کہ تیرے جو کے ذریعے سے اس سارے مال میں برکت ہو جائے گی. غریب کے مال کو بھی اس طرح قبول کیا, کیا معلوم وہ کس اچھی نیت سے ہم کو دے رہا ہو. اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں اور ہزاروں ہی میں بولے, ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق لکھوا سکتا ہے. تو میرے بھائیوں بتائیے اب آپ میں سے کون اس مسئلے میں پہل کرتا ہے, بھائی کوئی آدمی ہو تو لکھے, میں عثمان لکھو ایک منٹ. ہمارے ایوب بھائی خان جی جو ایوب با سے بہت مشہور ہے, ان کی طرف سے 25,000 روپے اور مرحوم ہمارے حافظ قاسم صاحب, مرحوم حافظ قاسم خان جی جن کا انتقال کینیڈا میں ہو گیا تھا, ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کی فیملی کی طرف سے 50,000 روپے ملے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بہت مغفرت فرمائے اور رب تعالیٰ ان کی رہائی کا اور ان کی ترقی درجات کا اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنا دے. اسی طرح ریتی کی 2 گاڑی جناب الطاف بھائی والک والا کی طرف سے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. اسی طرح 2 گاڑی اینٹ جناب ساجد بھائی وڑیتھی والے, ساجد وڑیتھی والے وہ شاید چلے گئے آئے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. 1500 روپے ایک مسلم بھائی کی طرف سے ہیں, حق تعالیٰ جس نے بھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے. 25,000 روپے متوجہ ہو نہیں چلے, 50,000 جو ہے ملے نا تمہاری بات زبردستی لیوا ان شاء اللہ. بھائی آج بڑوں میں ہمارے چچا کے درجے میں یہی تو رہ گئے, انشاءاللہ ہمارے بابو متابا جی کی طرف سے 50,000 روپے اور وصول کریں گے شبیر بھائی انشاءاللہ تعالی. جی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم جزائے خیر عطا فرمائے. مولوی سعید کون ہے ہمارے, حضرت مفتی صاحب ہمارے گاؤں کا ناگ ہے, ہمارے سب سے پرانے فضلاء میں حضرت مفتی صاحب ہیں, سب سے ہمارے اس گاؤں کے اندر پرانے فضلاء میں مفتی صاحب فلاح دارین سے اس زمانے میں فارغ ہوئے تھے اور ماشاءاللہ کینیڈا کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا. سب سے پہلے ہمیں اپنے بڑوں کی قدر ہی نہیں ہے, ہماری بستی میں جو بڑے پیدا ہوئے نا, ہمارے مفتی فاروق صاحب ہیں انگلینڈ میں, ہمیں قدر ہی نہیں ہے. وہ اتنی بڑی شخصیت ہے, حضرت مفتی عبد الرشید صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جو خلافت کم دیتے ہیں, بہت سخت ہے, لیکن ہمارے مفتی فاروق صاحب کو خلافت دی. معلوم ہوتا ہے کہ ان میں وہ جوہر تھے جن کی وجہ سے ان کو اپنا مجاز بنایا, ان کو خلیفہ بنایا. وہ حدیث کے ٹاپ لیول کا آدمی ہے. اس کے علاوہ ہمارے مفتی یونس صاحب یہی ہیں, ہمارے مولانا الیاس صاحب یہی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے علماء کرام جو اکابر اعظام ہیں. تو حضرت مفتی صاحب کینیڈا کی سرزمین پر سب سے پہلے جنہوں نے دارالعلوم قائم کیا گورنمنٹ سے اجازت لے کر, وہ ہمارے مفتی یوسف صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے, اور حاسدین کے حسد سے, برائیوں سے اور سازشوں سے اللہ تعالیٰ پورے پوری ان کی حفاظت فرمائے. ہمارے مفتی صاحب کی طرف سے 50,000 روپے ہیں, اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا شعیب صاحب ہمارے علاقے کے ذمہ داروں میں سے دعوت و تبلیغ کے, مولانا اپنی جگہ موسالی میں خود بہت بڑا کام کر رہے ہیں. وہ ایک مسجد, کون سی مسجد ہے, نئی نگری میں, کیا نام مسجد ہے, مسجد مدینہ نئی نگری میں وہ مسجد بنائی, قریباً 1 کروڑ کے قریب ہونے آیا ہے. الحمدللہ وہ مسجد بھی پوری کروا رہے, اس کے ساتھ ساتھ یہاں 5100 روپے اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. نام لکھے, پہلا نام لکھیں کون, ایوب محمد, اچھا اچھا, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. سنا ہے کہ وہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. کتنے, 10,000 روپے. کون ادریس بھائی, ویراج, اچھا, ہمارے ویراکوئی سے جو مہمان تشریف لائے ہمارے ادریس بھائی, ان کی طرف سے 1 گاڑی اینٹ کی, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. بھائی ہمارا تو ایک ہی نعرہ ہوتا ہے جو ہمارے ماں غلام صاحب کہا کرتے ہیں, دے دو دلا دو, دینے والے کا پتہ بتا دو, یا تو دے دو یا دلا دو یا دینے والے کا پتہ بتا دو. مولانا بابو پاٹ, اچھا اچھا اچھا, ہمارے مولوی بابو, مولانا بابو صاحب جو ان کو گاندا کہتے تھے, لیکن وہ گاندے نہیں تھے, ہم کو گاندے بناتے تھے. مولانا بابو صاحب, ہمارے مولانا بابو صاحب کی طرف سے 1,00,000 روپے, ماشاءاللہ وہ ہر سال مجھے ملتے رہتے ہیں, انگلینڈ جب جانا ہوتا ہے تو بہت محبت, بہت شفقت, بہت پیار فرماتے ہیں, اور اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں ہماری کچھ نہ کچھ. تو بہرحال مولانا بابو صاحب کی طرف سے 1,00,000 روپے. جی میں ایک مرتبہ ہمارے مفتی فاروق صاحب کے ساتھ جب بہت سال ہو گئے گھومنے نکلا, تو مولانا بابو صاحب بھی ساتھ تھے, تو راستے میں ہم دونوں کی اصلاح کرتے رہے, تو پھر مفتی فاروق صاحب نے کہا کہ یہ مسلح علماء لوارا ہے, لوہارا کے علماء کے مسلح ہیں. وہ ان کی طرف سے 1,00,000 روپے, ان کا چونکہ بائی پاس کا آپریشن بھی ہوا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, اللہ ان کو خوب صحت عطا فرمائے. جی مولانا فیاض صاحب جو ہمارے گاؤں کے داماد ہیں, مولانا فیاض وڑیا جو بمبئی میں رہتے ہیں, ان کی طرف سے 5,000 روپے, اب تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. ایک مسلم, وہاں لکھوا دیجیے, ایک مسلم بھائی کی طرف سے 25,000 روپے جنہوں نے بھی دیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. جناب ایوب بھائی 5 بایا سلوڑی والا 10,000 روپے, 1 گاڑی جناب ادریس بھائی کی طرف سے 1,00,000 روپے, جناب غلام ابراہیم دیسائی, اچھا غلام ابراہیم دیسائی کے بچوں کی طرف سے, تعالیٰ خوب قبول فرمائے, 10,000 روپے, اقبال بھائی پٹیل شاہ والا, 500 روپے, جناب سلیمان ادریس 5 بایا, سلیمان ادریس 5 بایا, اچھا اچھا حافظ ادریس نہ چھوڑ, 1,000 روپے, جناب محمد بھائی موٹلا کی طرف سے, اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے, 5,000 روپے, مولانا فیاض صاحب بمبے والا وڑیا کی طرف سے, 25,000 روپے ایک مسلم بھائی کی طرف سے. ہمارے مل صاحب نے 2,000 روپے کہے, مولانا سعید صاحب ہمارے امام صاحب کی طرف سے 2,000 روپے, مولانا یونس ممون کی طرف سے 10,000 روپے, میرا بچپن کا ایک لطیفہ ہے, جب میں چھوٹا تھا تو مفتی صاحب ساتھ ہوئے تھے یہاں سے آسرما, وہ ٹرین میں جاتے تھے نا, تو میں بھی جا رہا تھا کوسمبا, مفتی صاحب بھی کہیں جا رہے تھے, تو ان کی تھیلی میں ہمیشہ کتابیں رہتی تھی, تو مجھے ایک کتاب دی کہ پڑھ ان کی. اب وہ تھی کون سی کتاب, اصول فارسی, فارسی کے اصول کی کتاب تھی. تو خیر یہ بڑے تھے, میں کچھ دل دل میں کہنے لگا میں کو آنے ہوں, میں نے دھوا دی ہم کے پروا مجھے کہ میں نے اصول یہ بچپن کا لطیفہ مجھے مفتی صاحب کا یاد ہے. بہرحال وہ اپنے تھیلی میں کتاب لے کر چلتے رہتے تھے اور بچوں کو ترغیب دیتے رہتے تھے کہ بھائی یہ کتاب پڑھو, یہ کتاب پڑھو, یہ کتاب پڑھو. مولانا یونس ممون کی طرف سے 10,000 روپے, فاروق بے ساجی کی طرف سے 500 روپے, مولانا آدم ابھی کی طرف سے 2,000 روپے اور جناب آصف عبد الرشید ساجی کی طرف سے 5,000 روپے. ماشاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر. مولانا محمد صالح ہمارے چچا ہے, ان کی طرف سے 5,000 روپے کے بازاروں نہیں ہوگا, گھر تو بنی جائے انشاءاللہ. 10,000 کر دیو, 10 کر دیو, کر تھئی جائے تو ان شاء اللہ بھائی 10,000 روپے. ہاں دیکھو بھائی, اب کام جلدی شروع کرنا ہے, اس لیے جن بھائیوں نے لکھوایا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو میں دوں گا, اپنی فکر رکھ کر پہنچانے کی فکر میں. آپ آئیں گے یہ لوگ, یہ نہیں کہ نہیں آئیں گے, آپ کو آپ کے پاس آئیں گے, لیکن ان کے آنے سے پہلے اگر ہم خود ہی پہنچا دیں تو ان لوگوں کے لیے بھی سہولت ہوگی اور کام جلدی شروع ہو جائے گا. چونکہ کام جلدی شروع کرنا ہے, سب سے بڑا مسئلہ استنجا خانے کا ہے, ہمارے پاس استنجا خانے کا کوئی نظام نہیں ہے اور روزانہ جماعتوں کی آمد ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے, اور خود وضو خانہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس کی مرمت کی اور اصلاح کی بہت ضرورت ہے. اس لیے جلد از جلد آپ پہنچا دیں, اس لیے کہ انجینئر کو پلان بنانے دے دیا ہے, قریباً وہ 10-15 دن کے اندر اپنا پلان ہمیں دے دیں تو بہت جلد اس کا کام شروع کر دیں گے. آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے, اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ہم لکھوا تو دیتے ہیں لیکن پھر بعد میں پہنچانے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں, تو اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر کے آپ جو کمیٹی کے ذمہ دار ہیں جتنے احباب ان کو پہنچا دیں آپ اپنی طرف سے. جو ہمارے عزت بھائی بھی آئے ہیں شاہ والے, ہمارے عزت بھائی محمد ادرادار ان کی طرف سے کہ بازاروں نے 5,000 نہیں چالے, 10,000 انشاءاللہ میں 10,000 کروں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں دبا کر کہہ سکتا ہوں, تو 10,000 ان کی طرف سے, 10,000 اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اور بھی اگر بعد میں دل میں, اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں دے سکتے آپ کسی کو بات کریں, کوئی اپنے تعلق والا ہو ان سے بات کریں اور ان سے بات کر کے دلوائیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے گھروں میں گنا پکوایا ہے اور اس کے اچھے خاصے پیسے آتے ہیں, جہاں میں نے 1,00,000 روپے اپنی ذات کے لیے لیے ہیں وہاں 5,000 روپے میں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کروں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے 5,000 روپے دے دینا. آج کل 5,000 روپے بہت معمولی چیز ہو گئے, آج کے حالات ایسے ہیں کہ 5,000 روپے تو ہمارا بچہ ویسے ہی لے جا کر بازار میں خرچ کر دیتا ہے. تو ایسے وقت میں اگر میرے کھیت میں جو انکم ہوا ہے میں اس میں سے 1,00,000 روپے رکھوں اور 5,000 روپے اللہ کے راستے میں دے دوں, 95,000 روپے رکھو 5,000 اللہ کے راستے میں دے دوں, 97,000 رکھو 3,000 اللہ کے راستے میں دے دوں, 2,000 اللہ کے راستے میں دے دوں. یہ جب ہم قبر میں پہنچیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے جو خرچ کیا تھا وہ ہمارے لیے کیا لے کر آیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کے سر کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو قرآن کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں آنے دوں گا, اس کے دائیں طرف سے نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ میں تجھے نہیں آنے دوں گی, اس کے بائیں طرف سے اس کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے, اسی لیے حدیث شریف میں روزے کو ڈھال کہا. اور اس کے پاؤں کی طرف سے اس کے صدقات، اس کی زکاة، اس کا حج، اس کا عمرہ، یہ سب خرچ ہو جاتا، خرا ہو جاتا ہے کہ ہم تو اس کو نہیں آنے دیں گے، تو عبادت اس کو چاروں طرف سے گھیل لیتی ہے. تو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرمائیں گے، ہمارے کھیتوں میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی. اس لیے اگر ہم نہیں دے سکتے تو ہمارا کوئی بلے والا ہو، تعلق والا ہو، ان کو توجہ دلائی جائے. حق تعالیٰ جل شانہ جنہوں نے جتنا دیا ہے اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہماری نگاہوں ہی کے سامنے یہ کام پورا ہو جائے، اور اللہ مسجد کے کام کو بعافیت پورا فرما دے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سالانہ جلسہ جو ہوا تھا اس میں بہت سے لوگوں نے لکھوائے تھے، اگر ابھی جنہوں نے لکھوائے وہ اسی وقت کا ڈبل ہے تب تو کوئی حرج نہیں، اس وقت بھی آپ نے اتنے لکھوائے تھے، ابھی بھی. اس لیے کہ مجھے یاد ہے میں نے 25 لکھوائے تھے، تو میں ابھی 25 ہی بولا ہوں. تو جس نے جتنے لکھوائے تھے اگر اسی وہی مقدار آپ نے بولی ہو تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی نے اس وقت لکھوائے تھے اور نہیں پہنچا پائے ہیں اور ابھی وہ بھول گئے ہو تو وہ یاد رکھ کر کے پہنچا دیں. جو سالانہ جلسہ ہوا تھا وہاں چوراہے پر، تو جس کے پیسے باقی ہو وہ لوگ کو دیکھو، فکر رکھ کر کام کرنا ہے. جب تک ہم فکر رکھ کر کام نہیں کریں گے نا وہاں تک برکتیں نہیں ہوگی. دوسرا، اجتماعیت ہمیشہ رہنی چاہیے، اختلاف سے بچو، اللہ معاف فرمائے، اختلاف سے بچو، اجتماعیت رکھو. ایسی اجتماعیت رکھو، ایسی اجتماعیت رکھو کہ ہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہاں الگ چھ ہاں الگ چھ، نہیں نہیں ہم سب ملے ہوئے. اجتماعیت میں برکت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، فرمایا فجر کی نماز تھوڑے اجالے میں پڑھو. کیوں؟ فرمایا جماعت بڑی ہوگی، اور جب جماعت بڑی ہوگی تو ثواب زیادہ ملے گا. نبی نے اجتماعیت کی طرف اشارہ فرمایا، اجتماعیت. علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، شرح البخاری میں، کتاب الجنائز میں، کہ ایک میت کی جنازے کی نماز پر ایک روایت میں 40 آدمی اور ایک روایت میں 100 آدمی، جنہوں نے 100 جس میت پر 100 آدمیوں نے جنازے کی نماز پڑھی، فرمایا اس کی سفارش مغفرت کی ہو گئی، اس میت کی مغفرت ہو گئی جس پر 100 آدمیوں نے نماز پڑھی. اسی لیے بخاری نے ایک باب قائم کیا، من صف صفین او صفوفن، یہ صفین او صفوفن دو یا زیادہ صفے، وہ اسی لیے کہ زیادہ مقدار میں لوگ ہوں. علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کا قول علامہ عینی نے نقل فرمایا بخاری کی شرح میں، کہ ان حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ اگر ناش بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو، ناش خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو تھوڑی تاخیر کر لو اور لوگوں کو آ جانے دو، اس لیے کہ جتنی اجتماعیت ہوگی اس مرحوم کی مغفرت ہو جائے گی. آپ انداز لگائیں کہ اگر ہماری اجتماعیت پر مرحوم کی مغفرت ہو سکتی ہے تو ہماری اجتماعیت پر ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی. اجتماعیت رکھو، اتفاق رکھو آپس میں، اختلاف نہ کرو، پارٹی بندی نہ کرو، ایک بن کر کے رہو. ایک بن کر رہو گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور بکری جب ریور سے الگ ہوتی ہے تو پھر بھیڑیا اس پر حملہ کر دیا کرتا ہے. اس لیے اجتماعیت اور اتفاق سے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. مفتی صاحب دعا کرا دیں، یہاں آ جائیں. لا الہ الا اللہ. اللہ Thank you. کرنے چاہیے معلوم ہے ہاں یوں تھے تو یوں تھا میں کہا میں تو نہیں سوچ رہا ہوں مجھے آؤ کروں کہا تو یہ تو مجھے نہ ہوں گے یہاں مطلب نہیں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ پھر وہ جی ملے گی تو انہیں احسان طرف نہیں تھی میں پوچھوں